اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. اہل تقوی کی اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ صفات بیان کی ہیں کہ وہ غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے اور اللہ کے دیے رزق میں سے خرچ کرنے والے. اس کے بعد اگلی صفت اللہ تعالی نے ان کی یہ بیان کی ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے. وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے قبل نازل کی گئی. وبالآخرتی ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اللہ تعالی ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اولئک علی ہدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ ہی فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہ صفت وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ، کہ متقی، پرہیزگار اور کامیاب ہونے والے، کہ قرآن مجید فرقان حمید جن کے لیے ہدایت کا سبب بنتا ہے، ایسے ہیں کہ یؤمنون بما انزل الیک، اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی نازل کیا ہے اس سب پر یہ ایمان لانے والے ہیں. یہ نہیں کہ اللہ تعالی کی نازل کردہ وحی میں سے جو اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی ہے اس میں سے کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے، کچھ کا انکار کر دے، ایسے نہیں. تو معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ وحی الہی پر مکمل طور پہ اور غیر مشروط طور پر ایمان نہیں لاتے، قرآن مجید فرقان حمید بھی ان کے لیے ہدایت کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا. ہدایت کا ذریعہ ان لوگوں کے لیے بنتا ہے اس کتاب میں، لا ریب کتاب کے اندر ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو یؤمنون بما انزل الیک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل شدہ ہر شے پر ایمان لاتے ہیں. ساری کی ساری وحی پر ایمان لائیں، غیر مشروط طور پر ایمان لائیں، ان کی عقل، ان کی سمجھ اور سوچ اس کا احاطہ کر سکے چاہے نہ کر سکے، ان کو بات سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے، جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالی نے وحی کے اندر فرمایا اس کے حق اور یقینی ہونے پر ان کا ایمان ہو پختہ. پھر کتابیں لا ریب ان کو ہدایت دے گی۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو وحی کے ایک حصے کو مانتے ہیں اور ایک حصے کو نہیں مانتے، قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کا انکار کر دیتے ہیں، احادیث صحیحہ کا انکار کر دیتے ہیں، منکرین حدیث، منکرین قرآن، تو قرآن مجید فرقان حمید ان کے لیے بھی ہدایت نہیں بنتا۔ وہ بیچارے یدلو بھی کثیرہ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، گمراہوں کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، وہ ان آیات بینات کی وجہ سے گمراہیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید فرقان حمید میں مثالیں ذکر کی ہیں وہ ان کے لیے ہدایت کا باعث نہیں بنتی۔ ہدن للمتقین، یہ کتاب لا ریب متقین کے لیے ہدایت ہے، اللہ دینا یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، غیب پر ایمان لانے والے، نماز قائم کرنے والے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرنے والے، اور آپ پر نازل شدہ شریعت پر ایمان لانے والے۔ تو بہت سارے لوگ آج بھی صحیح احادیث کا انکار کر کے گمراہیوں کا شکار ہوئے، حتیٰ کہ چلتے چلتے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو بھی جٹلانا اور اس کا بھی رد کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر کچھ ظالموں نے ایسے اصول اور ایسے قانون وضع کیے کہ جن کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات بینات اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحیح فرامین کو رد کرتے ہیں اور ان کو جھٹلاتے ہیں۔ اور اسی طرح کئی لوگوں نے اپنے ایک امام اور پیشوا کو کتاب و سنت سے مقدم کر لیا، کتاب و سنت پر ان کا ایمان ہے لیکن غیر مشروط نہیں، مشروط طور پر وہ ایمان لاتے ہیں کہ اگر کتاب و سنت کی بات ہمارے امام اور ہمارے پیشوا کے قول کے موافق ہو تو ٹھیک، وگرنہ ہم نہیں مانیں گے، اور بھاگنے کے لیے کفریہ شرکیہ قسم کے اصول اور قوانین وضع کیے کہ جو آیت ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہوگی اسے ہم نسخ پر محمول کریں گے یا مرجو سمجھیں گے، اور بہتر ہے کہ دونوں کے درمیان تطبیق دینے کے لیے کوئی تعویل کر لی جائے۔ حدیث کے بارے میں بھی اصول بنا لیا کہ جو حدیث ہمارے اصحاب کے قول کے مخالف ہوگی اس کو منسوخ ہونے پر محمول کیا جائے گا، یا پھر سمجھا جائے گا کہ یہ اپنے ہی جیسی حدیث کے معارض اور مخالف ہے، اور پھر کسی دوسری دلیل کی طرف رجوع کر لیں گے، یا پھر ایسے انداز میں ترجیح دیں گے کہ جس سے ہمارے اصحاب کا قول سلامت رہ سکے، یا پھر ان احادیث اور ہمارے اصحاب کے قول کے درمیان تطبیق دی جائے گی حسب ضرورت، جو جس کی ضرورت پیش آئی وہ کام کیا جائے گا، نسخ کی دلیل مل جائے تو منسوخ مان لیں گے، اور اگر کسی اور طریقہ کار کے دلیل مل جائے تو وہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ حالانکہ اصول تو یہ ہے کہ ایک چیز کو اصل اور معیار مقرر کیا جاتا ہے، پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا چیز اس کے مطابق ہے اور کیا چیز اس کے مخالف ہے۔ ظالموں نے اپنے پیشواؤں کے، احبار و رہبان کے، اپنے اماموں کے اقوال کو اصل بنایا اور پھر قرآن اور حدیث کو اس پر پیش کیا کہ کیا یہ آیت ہمارے اصحاب کے قول کے مطابق ہے یا نہیں ہے. حدیث کو اس پر پیش کیا کہ یہ حدیث ہمارے اصحاب کے قول کے مطابق ہے یا نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن اور حدیث کو اصل بناتے اور کہتے کہ ہمارے اصحاب کا قول اگر قرآن کے خلاف ہو, اگر ہمارے اصحاب کا قول حدیث کے خلاف ہو تو کیا کرنا ہے. انہوں نے اصول بنایا ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف آ جائے, کوئی آیت ہمارے اصحاب کے قول کے خلاف آ جائے, یعنی اصل بھی یہ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھتے. ذلو فاذلو, خود بھی گمراہ ہوئے, لوگوں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا ہے اور قرآن اور حدیث سے فرار کے راستے اختیار کیے. تو یہ نتیجہ ہے اللہ تعالی کی نازل کردہ وحی پر غیر مشروط ایمان نہ لانے کا. تو اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہے ہیں متقی پرہیزگار یہ ہیں ہی نہیں. پرہیزگار اور متقی کون ہوتا ہے؟ جو یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لائے, یقیمون الصلاۃ, نماز قائم کرے, یؤتون الزکات, زکات ادا کرے, اور جو ہم نے اس کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرے. والذین یؤمنون بما انزل الیک, جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے سب پر ایمان لائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا فانی اوتیت القرآن و مثلہ معہ, مجھے قرآن مجید فرقان حمید بھی دیا گیا ہے اور اس کی مثل یعنی حدیث بھی مجھے دی گئی ہے, اور دونوں کی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کہہ دو ان اتبع الا ما یوحا الی, میں تو صرف اور صرف وحی کی ہی پیروی کرتا ہوں, وحی کے علاوہ اور کسی چیز کی پیروی نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفس کی پیروی نہیں کرتے, صرف اور صرف وحی الہی کی پیروی کرتے ہیں, وحی کے علاوہ اور کسی بھی چیز کی پیروی نہیں کرتے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نطق جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ صرف اور صرف وحی ہی ہوتا ہے, وحی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین, یہ وحی, یہ بھی وحی مطلوع ہے. کچھ لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرآن مجید فرقان حمید وحی مطلوع ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں یہ وحی غیر مطلوع ہے. بات بالکل غلط ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا ہے وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا, کہ جو کچھ تمہارے گھروں میں اللہ تعالی کی آیات اور حکمت کی تلاوت کی جاتی ہے اس کا ذکر کرو, اللہ تعالی خوب باریک بین اور بہت خبر رکھنے والا ہے. تو اللہ تعالی نے آیات اللہ کی بھی تلاوت اور حکمت کی بھی تلاوت کہی ہے کہ تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے آیات اللہ کی, اللہ تعالی کی آیات کی اور حکمت کی. حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث ہیں. تو معلوم ہوا کہ حدیث نبوی بھی وحی مطلوب ہے, اس کی بھی تلاوت کی جاتی ہے. امہات المؤمنین کے گھروں میں حکمت کی بھی تلاوت ہوتی تھی اور آیات اللہ کی بھی تلاوت ہوتی تھی, اور جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھنے سے اجر و ثواب ملتا ہے، ویسے ہی احادیث مبارکہ کی تلاوت کرنے سے بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ نیکی کا کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سننا پڑھنا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں ایسی بڑی نیکی ہے جہاں پر یہ کام ہو رہا ہو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں بیٹھا ہوا فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ اور حدیث کا بھی ہر ہر حرف پڑھنے پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر یہ اصول اور قانون قائم کیا ہے کہ جو بندہ بھی کوئی ایک نیکی کرے گا فلاح عشر امثالیہا، اس کو دس گنا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسناتی فلاح عشر امثالیہا، جس نے کوئی ایک نیکی کی اس کو دس گنا ملے گا، ومن جاء بالسیئۃ اور جس نے کوئی برائی کی فلا یجزا الا مثلہا، اس کو ایک گنا ہی ملے گا، وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے بھی دس گنا اجر و ثواب ملتا ہے، ایسے ہی احادیث نبویہ کی فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت و تلاوت سے بھی دس گنا اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ یہ نیکی ہے فلاح عشر امثالیہا، تو دس گنا تک اجر و ثواب اللہ سبحانہ و تعالی دیتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے کچھ لوگوں نے احادیث کو رد کرنے اور انکار کرنے کے لیے یہ بہانہ گھڑا کہ یہ احادیث عقل کے خلاف ہیں، یہ احادیث سائنس کے خلاف ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پہ یہ تحریر نہیں ہوئی تھی، لکھی نہیں گئی تھی، اور اس قسم کے اور بھی بے شمار اعتراضات ہیں جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کے علاوہ دیگر وحی پر کیے جاتے ہیں، سارے کے سارے فضول اور مردود قسم کے اعتراضات ہیں۔ ایک بات یہ بھی بنائی جاتی ہے کہ نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اور کسی چیز کی تلاوت نہیں ہوتی، تو یہ اعتراض بھی انتہائی جہالت پر مبنی ہے، حالانکہ قرآن مجید کی تلاوت بھی نماز کے اندر ہوتی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اور فرامین کی تلاوت بھی نماز میں ہوتی ہے، بلکہ قرآن کی نسبت حدیث کی تلاوت نماز میں زیادہ ہوتی ہے، نماز کا آغاز اور اختتام وہ حدیث کے ساتھ ہی ہے، قرآن کی تلاوت کے ساتھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم، کہ نماز کا افتتاح تکبیر تحریمہ اور اختتام سلام کہنے سے ہوتا ہے، تو اللہ اکبر جملہ یہ قرآن مجید کا تو نہیں ہے، پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں، سورت فاتحہ سے لے کے سورت ناس تک دیکھ لو کہیں پر اللہ اکبر کا لفظ نہیں ملے گا۔ پھر تکبیر کے بعد سبحانک اللہم وبحمدی کا یا اللہم باعد بینی یا انی وجہت وجہی للذی، کوئی بھی دعا پڑھ لیں قرآن تو نہیں ہے، تشہد کی دعائیں ہیں، رکوع سجدے میں تو قرآن پڑھنے سے منع ہے، تو یہ اعتراض اور اشکال بھی بالکل فضول قسم کا ہے اور غلط قسم کا ہے. اور احادیث کے لکھنے کے بارے میں بھی صحیح روایات موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث لکھی جاتی تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لکھتے تھے کہ وہ فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ عبداللہ بن عمر بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث لکھتے تھے, میں لکھتا نہیں تھا یاد کر لیا کرتا تھا. اور عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات لکھ لیتا تو قریش نے مجھے منع کر دیا کہ ہر بات نہ لکھا کرو. آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں اور کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں کبھی کسی حالت میں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا لکھا کرو, میری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے حق ہی ہوتا ہے, حق کے علاوہ اور کچھ نہیں میری زبان سے نکلتا. پھر عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام صحیفہ صادقہ تھا, اور احادیث کی متعدد کتابوں میں صحیفہ صادقہ کا اکثر حصہ موجود ہے. مسند احمد میں بھی صحیفہ صادقہ مکمل طور پر موجود ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد حمام بن منبہ کو کچھ حدیثیں لکھ کر دی تھیں. صحیفہ حمام بن منبہ وہ بھی سارے کا سارا مسند احمد کے اندر موجود ہے, اور آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ دریافت بھی ہوا ہے صحیفہ حمام بن منبہ. اور پھر لوگوں نے مسند احمد کے اندر موجود جو احادیث تھی حمام بن منبہ نبی ہریرہ اور یہ صحیفہ حمام بن منبہ دونوں کا موازنہ کر کے دیکھا ہے حرف با حرف مطابق اور موافق ہی پایا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی, یہ بات بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اس آیت مبارکہ میں بھی لفظ ذکر ہے, کتاب و سنت نہیں, اور ذکر میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے. بلکہ ذکر کے لفظ سے پتا چلتا ہے کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی وحی نازل کی ذکر کا لفظ سب کو شامل ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. ان آیات میں پہلے اللہ نے لفظ ہدا کہا ہے اور پھر ذکر کہا ہے, ذکر سے مراد ہدایت ہی ہے. تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آنے والی تمام وحی ذکر تھی. تو اللہ تعالی نے وحی کی حفاظت کا سارے کے سارے ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, تو اس میں قرآن بھی شامل ہے اور حدیث بھی شامل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی شامل ہیں. کچھ لوگ بیچارے حدیث کو وحی ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں, حالانکہ اللہ تعالی نے کہا ہے قل انما اتبع ما یوحى الی ربی ان اتبع الا ما یوحى الی انما اتبع ما یوحى الی من ربی. یہ سارے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی ہی کی اتباع کرتے اور آپ کے اقوال و افعال و تقریرات وحی کے مطابق ہی ہوتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سنتیں, تمام تر احادیث, آپ کے فرامین و تقریرات و اقوال اور قرآن مجید فرقان حمید یہ منزل من اللہ ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے نادر شدہ ہے. تو متقی اور پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو ان ساری چیزوں کو مانے, ساری کی ساری وحی الہی کو مانے, بلا چون چرا مانے. غیر مشروط طور پر مانے پھر وہ متقی بنے گا، جب وہ متقی بنے گا تو قرآن اس کے لیے باعث ہدایت بنے گا، وگرنہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ جی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، پھر انہیں قرآن کی آیتیں بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتی ہوئی نظر آ جائیں گی اور بالآخر قرآن سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ہمارے سامنے بہت سارے ایسے لوگ آئے ہیں، آج وہ نمازوں اور روزوں کا بھی انکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں صرف عقل پرستی کے پیچھے چل کے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، جو کچھ بھی آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے والی وحی، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آنے والی وحی، تمام تر انبیاء و رسل کی طرف نازل ہونے والا جو جو کچھ بھی ہے، سب کو مانتے ہیں، سب پر ایمان لاتے ہیں، یہ متقین کی صفت ہے۔ کہ ان کا یقین ہوتا ہے کہ انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کی طرف وہی اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی رہی ہے، اس کا اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا واجب ہے۔ سابق انبیاء کرام صلوات اللہ علیہ اجمعین کی شریعت، ان کی طرف نازل ہونے والی وحی الہی کیا ہے اور کیا نہیں، ہم تک پہنچنے والی سند اس کی انتہائی کمزور ہے، ناقابل اعتبار ہے، لہذا ہم صرف اور صرف ان باتوں کو ہی وحی الہی مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سابق انبیاء کی ذکر کر دی ہیں، تو ہمارا ان پر ایمان ہے، اس کی بھی ہم اتباع کرتے ہیں، الا کہ دین اسلام میں اس کی کچھ ترمیم ہو جائے یا اس میں کچھ اضافہ ہو جائے، جیسے کہ سجدہ تعظیمی، شریعت یوسفی، شریعت یعقوبی بنی اسرائیل میں جائز تھا، دین اسلام میں اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ تو والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے، جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، سب پر وہ ایمان لاتے ہیں، وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، انہیں یقین ہے کہ آخرت کا دن ہے، اخروی زندگی ہے، جزا و سزا ہوگی، اچھوں کو اچھائی کا بدلہ اور بدوں کو برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور مرنے کے بعد اخروی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے قبر و برزخ کے اندر، اور اس کا ایک بہت بڑا مرحلہ وہ قبر و برزخ کے پیٹ سے باہر قیامت والے دن کے بعد ہے۔ تو اخروی زندگی، اور اخروی زندگی کے اندر جو جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس سب پر وہ یقین رکھتے ہیں، سب پر وہ ایمان لاتے ہیں، برحق سمجھتے ہیں، جنت و جہنم کے موجود ہونے پر ان کا یقین ہے، عذاب قبر، عذاب برزخ، جنت کی نعمتیں، قبر و برزخ کی نعمتیں، برزخی زندگی میں دیا جانے والا رزق، برزخی زندگی میں دی جانے والی سزائیں، اخروی زندگی کے دوسرے مرحلے، قیامت کے بعد ملنے والی نعمتیں اور قیامت کے بعد ملنے والی سزائیں، ان سب پر ان کا ایمان ہے، قیامت کے قائم ہونے پر ان کا ایمان ہے، حشر نشر، جزا و سزا پر ان کا ایمان ہے، میزان، پل صراط، جن جن چیزوں کا ذکر اللہ نے قرآن و حدیث میں کیا ہے، قبل آخراتی ہم یوقنون، آخرت کے ان تمام تر مندرجات پر وہ یقین رکھتے ہیں، اولائک علی ہدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ اللہ نے کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ کتاب لا ریب ایسی ہے کہ جس میں متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین کی صفات اللہ نے بیان کی، فرمایا یہ صفتیں جس بندے کے اندر ہوں وہ متقی ہوتا ہے، اور جو اس طرح کا متقی بن جائے وہ ہدایت پر ہوتا ہے، اور پھر کتاب لا ریب بھی اس کے لیے ہدایت کا باعث بنتی ہے، اور اس کو کتاب لا ریب میں سے ہدایت دستیاب ہوتی ہے، وہ اولائک ہم المفلحون، اور پھر بالآخر وہ کامیاب ہو جانے والے ہیں۔ اولائک علی ہدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ اولائک ہم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی فلاح پانے والے اور کامیاب ہونے والوں میں سے بنا دے، اور متقین کی صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ۔